¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. Name Samcha, name Jana. Jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun mujhe sunke acha laga hai señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Mujhko baahon mein tum ghero, samjhi na señorita. Chahat ke do pal bhi mil paaye, duniya mein ye bhi kam hai kya? Do pal ko do aao kho jaaye, bhule hum hota hum hai kya? Señorita, suno suno señorita, kehte hai hum kya? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. Nigahon ne, nigahon se, kahin armaan ki daastan hai señorita. Ye chahat ki, mohabbat ki, sari duniya mein ek hi zubaan hai señorita. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या? Señorita, सुनो सुनो señorita, कहते हैं हम क्या? जो भी पल बीता हे señorita, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Mujhko baahon mein tum ghero, samjhi na señorita. Chahat ke do pal.